آنچنان که کاروانی می رسید، در دهی آمد دری را باز دید. آن یکی گفتن در این بردل عجوز، تا بیاندازیم اینجا چند روز. بانگ آمد نه بیانداز از برون، وانگهانی اندر آو تو اندرون. هم برون افگن هران چفگندنیست، در میابا آن که این مجلس سنیست. بود هلال استاد دل جان روشنی، سایس و بنده امیر مؤمنی. سایسی کردی در آخر آن غلام، لیک سلطان سلاطین بند نام. آن امیر از حال بنده بی خبر، که نبودش جز به لیسان نظر. آب و گل می دید و در وی گنج نه، پنج و شش می دید و اصل پنج نه. رنگ تین پیدا و نور دین نهان، هر پیامبر این چنین بود در جهان. آن مناره دید و در وی مرغ نی، بر مناره شاه بازی پرفنی. وان دوم می دید مرغی پرزنی، لیک موین در دهان مرغ نی. وان که او ینظر به نور الله بود، همز مرغ و همز مو آگه بود. گفت آخر چشم سوی موی نه، تا نبینی مو به نکشاید گره. آن یکی گل دید نقشین در وحل، وان دگر گل دید پر علم و عمل. تن مناره علم و طاعت همچو مرغ، خواه 300 مرغ گیر و یا 2 مرغ. مرد اوسط مرغ بین است او و بس، غیر مرغی می نبیند پیش و پس. موی آن نوریست پنهان آن مرغ، که بدان پاینده باشد جان مرغ. مرغ کان موی است در منقار او، هیچ آریت نباشد کار او. علم او از جان او جوشد مدام، پیش او نه مستعار آمد نه وام.